гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Звольнілася чыноўніца Мін'юсту Літвы, адказная за перадачу інфармацыі пра Бяляцкага. Стала вядома, што яе муж мае бізнес у Беларусі. Заснавальнікі польскай салідарнасці заклікалі ўрад дамагчыся вызвалення Бяляцкага. У Беларусі распачаўся збор подпісаў за правядзенне народнага сходу. Адразу пасля навінаў. У Мінску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. ЗША, Еўразвяз і вядучыя еўрапейскія дзяржавы заклікалі прэзідэнта Сырыі Башара Асада сысці ў адстаўку. Сёння ж Рада бяспекі ААН павінна прыняць рашэнне па Сырыі ў сувязі з крывавым здушэннем пратэстаў у краіне. ЗША ўпершыню агучылі свой заклік да адстаўкі Асада. Ён утрымліваецца ў пісьмовай заяве прэзідэнта Барака Абамы, а таксама ў тэлевізійнай заяве дзяржсакратара Хілары Клінтон. The people of Syria deserve a government that respects. Народ Сырыі заслугоўвае мець урад, які паважае яго годнасць, абараняе яго правы і спраўджвае яго спадзяванні. Перашкодай усяму гэтаму стаў Асад. Настаў час, каб ён сышоў у інтарэсах народа Сырыі і даў магчымасць пераменаў самім сырыйцам. Злучаныя Штаты таксама абвясцілі пра ўвядзенне новых жорсткіх санкцый супраць рэжыму Асада, замарожванне ўрадавых актываў у банках і забарону на інвестыцыі і экспарт у Сырыю. Крок ЗША падтрымалі еўрапейскія дзяржавы. З сумесным заклікам да адстаўкі Асада выступілі кіраўнікі Брытаніі, Нямеччыны і Францыі. Вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштон, выступаючы сёння ў Брюсэлі, таксама заявіла, што Асад страціў сваю легітымнасць у вачах сырыйскага народа і таму павінен сысці. Сёння Олег Валенса, Богдан Ліс, а таксама іншыя заснавальнікі польскай салідарнасці надрукавалі сумесны зварот у газеце Выборчай з заклікам да польскага ўраду выправіць сваю памылку, дапушчаную адносна праваабаронцы Алесі Бяляцкага і дабівацца ягонага вызвалення. Раней польская пракуратура выдала Мінску інфармацыю пра рахункі Бяляцкага ў Польшчы, якія служылі для фінансавання праваабарончай дзейнасці. У сувязі з падобным жа скандалам у Літве сёння добраахвотна падала ў адстаўку кіраўніца дэпартаменту міжнароднага права Міністэрства юстыцыі Літвы Аўша Бернаценя. Падрабязнасці далей у праграме. Папа Рымскі Бенедыкт XVI прыбыў сёння ў сталіцу Гішпаніі Мадрыд з чатырохдзённым візітам. Ён прыме ўдзел у святкаванні сусветнага дня моладзі. Як мяркуюць гішпанскія ўлады, урачыстасці збяруць каля мільёна чалавек. Шэсць чалавек загінулі і каля 40 былі параненыя ў выніку серыі нападаў баевікоў на поўдні Ізраіля на мяжы з Егіптам. У часе перастрэлкі з паліцэйскім спецназам былі забітыя і 7 нападнікаў. Баевікі абстралялі 2 пасажырскіх аўтобусы і некалькі прыватных машын непадалёк ад курортнага гораду Эйлат. Паводле апошніх паведамленняў, Ізраіль зачыняе мяжу з Егіптам. Жыхары Японіі здалі паліцыі грошай, знойдзеных у завалах пасля землятрусу і цунамі, на суму амаль 50 мільёнаў даляраў. Паліцыя таксама знайшла 6 тысяч сейфаў. Паводле японскіх уладаў, мясцовыя жыхары і добраахвотнікі, што працуюць на разборцы завалаў, дагэтуль здаюць знойдзеныя кашалькі. Амаль усе знойдзеныя каштоўнасці ўдалося вярнуць іх уладальнікам. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Наша праграма працягваецца. Заставайцеся з намі.